Daddy Dada. We were on the new concert. Check it out, yo. Yo, gooi je handen in de lucht. Kom op, kom op. En gooi die handen in de lucht. Kom op, kom op. En gooi je handen in de lucht. Kom op, kom op. En iedereen in de tram. Kom op, kom op. En gooi die handen in de lucht. Kom op, kom op. En gooi die handen in de lucht. Kom op, kom op. En iedereen in de tram. Kom op, kom op. En voel de vibe, yo. Dat maakt niet uit welke klas. Alle peeps, yo, het is maar dat je het weet. Elke dame haar een kort stijl, blond tot lange braids. Of je al langs je rol verpassen opgaat. Van studenten in de piep tot roffe gasten op straat. Kun je alleen staan of heb je een hoop kids? Voor mijn b-boys met de allernieuwste keer een dope kick. Voel de vibe op je huid, ik kom brutaal door je deur, yo. Ben mijn tijd vooruit, betaal al jarenlang in euro's. Wacht even, dit moet je checken, die rapper die blijft maar kleppen. Als vette Spaanse handgemaakte houten castagnettes. Niet eventjes hoor, brain praat in ille blijvertjes. En ego tip door. Als alleenstaande wereldreizigers, ze grijpen tweede plaats en dromen ze even wreed bij de kaart. Voor de release van de vorige, yo, was Diesel in de maak. Het is al te laat, zeker weten, want ik heb hem al af. Sneller gas, ja, ik heb mezelf zelfs verrast. Ben je leeg, moet je goud tanken. Brain power spank op stoute klanken, vol met lauwe klanken. Dus moet je hem nou bedanken, vind je me ill of bad? Whatever. Het is stil als ik rap, soms ben ik stil op de kick of op de clap. En weet je niet wat ik met vibe bedoel? Voel hem toch echt, zo van je hoeft je niet aan te passen. Maar doe wat ik zeg. Heel puur, elke soort en elk ras. Elke buurt en elke school, het maakt niet uit welke klas. Alle beeps, yo, het is maar dat je het weet. Elke dame haar een kort stijl, blond tot lange braids. Of je al langs je rol verpassen opgaat. Van studenten in de piek tot roffe gasten op straat. Ben je alleen staand of heb je een hoop kids? Vooral mijn b-boys met de allernieuwste keer en dope kicks. 1, 2, check, dubbel 0, 2, het is de braintje. Vergeet duetten man, ik doe postiekats in mijn eentje. Bos is zo vlot, losser dan Lobos. Voel je nou die vibe nog niet? Verklaar ik jou nu officieel tot robot. Wees niet verwonderd, mij krijg je er niet meer onder. Met bies als liedjes in de key van het leven net als Stevie. Van rappen op het schoplijn, een 11-jarige brain. Tot overal gedist worden, een vasthoudend MC. Via het maken in de stad, een underground coryfee. Tot en met de mainstream exposure, ik zing aan de joints mee. Op het podium mijn show als ik weer openlijk flow. Zo ongelofelijk dood, mijn hart gewoon open en bloot. De mic ik grip hem wel, ben jij te slow first? Dit is snel, je flipt dan wel. Mijn eigen band die geeft me kippenvel. Ring af al mijn boys, dat doet het wel, vergoed je wel. En na de show ben ik even chill, blij als mijn moeder bel. Heel puur, elke soort en elk ras. Elke buurt en elke school, het maakt niet uit welke klas. Alle peeps, yo, het is maar dat je het weet. Elke dame haar een kort stijl, blond tot lange braids. Of je al langs je rol verpassen opgaat. Van studenten in de piek tot roffe gasten op straat. Ben je alleen staand of heb je een hoop kids? Vooral mijn b-boys met de allernieuwste keer en zo'n kicks. Yo. Elke soort en elk ras, elke school, elke buurt, het maakt niet uit welke klas. Alle peeps, yo, het is maar dat je het weet. Elke dame haar een kort stijl, blond. Ben je alleen staan of heb je een hoop kids? Voor mijn b-boys met z'n allen.